Правила и съвети. Беседа от учителя, държана пред класа на добродетелите, на 25 декември 1925 година. Тайна молитва. Отношенията във физическия свят не се изменят. Към вас ще бъдат ли същите? Ако някой човек според вас е изменил своите отношения по форма, това от какво произтича? По отношение на какво е тази промяна? Ако посеете 10 ябълчни семки, това е отношение. Физическите неща се изменят. 10-те зърна, семенцата, ако стоят в кутията, няма да се изменят. Там, дето има промени, има растеж. Една река в началото е малка и колкото по-нататък отива към своето предназначение, се увеличава, увеличава. Той увеличение става по механичен начин. Казвам, отношение на живота. Отношение по форма, по съдържание и по смисъл. Ако някой не може да влезе в къщата, защото е пораснал, нито вие сте виновни, нито той, нито вратата. Той е станал въпреки неговото желание. Той расте. Носенето на ръце, това не значи обич. Това значи немощ сам. Пък ако не те носят на ръце, това е друга крайност. В света стават промени, за които ние се учудваме въпреки волята си. Кое е истинското достоинство на човек? Че човек има достоинство, има, но в какво седи то? Имаме линия А и линия Б. Коя е третата линия, с която мерим? Това е линията С. А е равно на С. Б е равно на С. Следователно, А е равно на Б. Да допуснем, че Бог е мярката, с която мерим С. Едната линия, това е човешката личност, А. А Б, това са неговите ближни. Когато отношенията на близките към Бога и отношенията на личността към Бога са едни и същи, има равенство помежду им. А равните линии са успоредни, понеже те се стремят към една цел. И едната и другата линия пазят тия перпендикуляри еднакви. Различието на успоредните линии седи в това, че се движат в една и съща посока, но не изминават едно и също място. Допуснете, че едната успоредна линия си има една малка кривина. После пак върви успоредно на другата. И другата успоредна линия има една малка кривина и после пак върви успоредно. Това показва, че има едно нарушение. Погрешките, които хората постоянно правят, те са в тази малка кривина, която се образува. Те са успоредни, защото сърцето и умът са успоредни. Те се движат в една и съща плоскост, но не изминават едно и също пространство. Сърцето има стремеж към Бога. Умът има стремеж навън, към света. Обектите на сърцето и ума са едни и същи, само че умът гледа на външната страна, а сърцето на вътрешната. Умът се интересува от формата на кутията, а сърцето разглежда има ли нещо за ядене вътре. Едновременно и кутията трябва да бъде правилна и съдържанието да бъде добро. На какво е равно хикс? Ако изразява кръг от 10 см, това са 10 възможности. Хикс може да е равно на 1, хикс може да е равно на 2, на 3 и тъй нататък до 10. Неизвестното за едного е известно за другиго. Той, което е хикс за вас, е единица за мен. Той, което е хикс за едного, е двойка за вас. И тъй нататък. Да допуснем, че вие имате един камък, но не знаете неговата цена. Но този камък аз го зная. Всичко е известно за мен. Нали в съвременния живот душата е един хикс? На какво е равна душата? Тя е равна на едно от числата от 1 до 9. Питане. Кога е равна на единица? Душата е равна на всички душевни явления. Всички функции се явяват в душата. Душата е равна на нула. Всякога под душа се разбира това, което има форма, съдържание и смисъл. В него има душа. Да допуснем, че вие разсъждавате за любовта на майка ви. Вие сте малко дете, имате студени крака и тя ви топли краката. Но ви хване треска, имате огненица и тя ви тури студен чершав и вие треперете още повече. Как ще оправдаете това? От една страна майка ви ви топли, а от друга туря ви студено. Имате хикс плюс единица, топлината, и минус единица, изваждане нещо, чрез студа. Щом се изважда, отношенията са чисто физически. Нещата могат да се вадят само в физическия свят. Едно изкуствено око може да го извадиш. Същинското око може ли да го извадиш? Щом нещата могат да се изваждат, ние разбираме, че туй око е изкуствено и то няма никакви вътрешни функции, няма отношения. Всяко чувство, което може да се вади от сърцето и да се тури в сърцето, то не е органическо. Мисълта, която може да се извади из ума и да се тури там, и тя не спада към органическия свят. Реалността не може да се вземе от човека. Тя е неделима. Реалните неща имат отношения и те са неделими, понеже са абсолютно свободни. Реалното може да изменя само своите отношения. Но като изменя своите отношения, то нито се дели, нито се умножава, нито се събира, нито влиза, нито излиза. Когато иска, влезе, когато иска, излезе. Никой не е в състояние нито да го извади, нито да го вкара. Водата може да я разделите на малки капки, но турите ли тези капчици на една плоскост, те ще се слеят. Това са положения сам. Реалното е делимо, без да се дели. Може ли да има умножение, без да се умножило? Законът на събирането и умножението е процес на растене. За да има умножение, трябва да има две неща. Ако едно и две не може да съберете, може ли тогава да съберете едно и три? Трябва да разбирате, че разнородни величини не се събират. Еднородни величини се събират. Но по този начин, щом едно и две не може да се събере, и едно и три не може да се събере. В тази поредица до 10, онова, което ще стане с едно и две, ще стане и с едно и три, и така до 10. Десетте ще минат през същия процес. Човек, който отива на небето, е невъзможно да краде. Тази врата, през която ще мине, е тясна. Той едва ще мине. И ако мине през тази врата, не можем да го обвиним, че е крал. То е абсолютно невъзможно. Ние казваме, че водата, която е минала през този тесен път, е филтрирана и без никакви утайки. Затова аз наричам страданията закон на филтриране. А щом се радвате, то е само едно движение. Излезли сте от филтъра и отивате на место назначението си, дето започвате да страдате. Трябва да се филтрирате. Излезте някъде, вземете ново направление на живота си. Три линии могат да бъдат успоредни. Могат да бъдат успоредни, разбира се. Но четири линии могат ли да бъдат успоредни? Могат, разбира се. Вие живеете зимно време. Студено е. Нямате обуща. Нямате дрехи и давате едно обещание, че ще посетите един приятел, който живее на 20-30 км от вас. Двама сте обещали. Единият има обувки, а другият няма. Единият има възможност да устои на думата си. Човек с обуща има благоприятни условия да се развива, а другият, неговите условия на живот не му помагат. Онзи, който е добре облечен, на него може да се разчита, а онзи, който не е добре облечен, на него не може да се разчита. И в умствения свят е така. Онази птица, която има много дебели пера, или онази птица, която няма много дебели пера, коя от тях ще бъде по-подвижна? Без дрехите, без дебелите пера. И в чувствата е така. Това, което е потребно за чувствата, не е потребно за ума. Това, което е потребно за ума, не е потребно за чувствата. Това, което не можеш да направиш със сърцето си, направи го с ума. Често вие се спъвате и казвате: това не мога да го направя. Защо? Три причини има, които са ясни. Волята ли ти е слаба, сърцето ти ли е слабо или умът ти е слаб? Не ми е слабо нищо. Не искам. То е друг въпрос. Когато животът е неразумен, е животински. Когато е разумен, е човешки. Когато е чист, е ангелски. А когато е добър, е божествен. По същество човек трябва да запази мира си и когато му дават, и когато му вземат всичко назад. Той трябва да бъде радостен, защото не знае защо онези му вземат нещата назад. Той трябва да има предвид в душата си, че Бог може да му даде нещо по-хубаво. Някой се обажда. Но аз не зная неговите намерения. Човек трябва да се пази, да не влезе в противоречие със себе си, защото ще си създаде нещастие. Ако неразположението му е писано, то е по-силно от всички блага. Значи аз нямам никакви убеждения. Щом тръгна за небето, всички обиди трябва да забравя, защото онова е по-велико. Обидата я считам за един хвърлен камък в градината ми. Нека си седи там. От учтивост трябва да мълча, от разумност, а не от закона на скръпта. Тези непотребните мисли, които ви идват, когато сте обидени, разумни ли са тези мисли? Ще си кажа: какво се постига с тази постъпка? На Бога ще угодя ли? На ангелите ще угодя ли? Ще се повдигне ли мнението на добрите хора за мен? Ако е така, ще го направя. А ако с това ще си уроня престижа, тогава тази постъпка ще я изхвърля. Реплика. Тази досетливост не е от пчелите, а от този, който им хвърля брашното. Трябва да се внесе едно ново решение на това различие. Тогава хората няма да се карат. Ще се погодят. Щупил някой нещо, ама после е донесъл повече. Тогава вие това не го считате за лошо. Тия отношения съществуват и в духовния свят. Същия закон, който отвън се проявява механически, проявява се и органически. Законът е там. По възможност, никой на никому не трябва съзнателно да причинява вреда. Но има необходими състрадания, които трябва да се причинят на човека, за да го изцелят. За пример, изкълчил си някой крака. Ще му причиниш голяма болка. Той ще извика: много ме боли, измъчи ме. Казваш му: трябваше като вървиш по пътя да бъдеш много внимателен. Ние много често имаме изкълчени мисли и чувства. В морално отношение, за да бъде човек духовно богат и свободен, той не трябва да има почти никакви връзки, за да бъде свободен и свободно да се проявява. Най-мъчно е човек да познава отношенията на невидимия свят, как са поставени там работите. Докато човек знае, че такава е само волята Божия, светът е разумен. То е една максима. Който не иска да влезе в противоречие, той трябва да мисли, че светът е разумен, че Божията разумност прониква навсякъде. Не нашия свят, в който ние живеем, но извън света, в началото ние живеем разумно. Тогава всяко противоречие, което се явява в чувствата, в ума и волята, може да се изправи. Ти, за да накараш една мечка да те обича, всеки ден трябва да я храниш и най-после какво благо ще ти донесе мечката? Защо да не я пуснеш в гората, тя сама да си изкарва прехраната? Правило. Всички наши мисли, чувства и действия са направени здраво или не. Законът е: всяко нещо трябва да бъде абсолютно направено. Човек трябва да яде с благодарност. Ако яде с благодарност, той ще се измени. Не се изискват много години, то е една минута, една секунда. Той не може да го забележи, но ще почувства, че в него има една промяна и той не знае кога е станала. За пример, имаш един приятел, видиш, че нещо се е изменил, но той пак ти е приятел. Той е от Бога. И Господ ти казва: той ти е донесъл цял сервиз. Той не е постижение, а е неразбиране на нещата. Щом разбереш този човек, когато не обичаш, той може да ти бъде полезен. На една пчеличка няма да направя пакост. Може да имам нужда от нея. Тя ще ми покаже къде има мед, къде са цветята. Бог е онази абсолютна мярка, с която се уравновесяват всички противоречия. Дойде ли Господ? Всички противоречия изчезват. Закуска в 11 часа с по две гиврета. Ако 10 души за 10 дни изорават 20 декара земя, един човек колко земя ще изоре? Неизвестно. Или един човек за 10 дни обработва 1 декар земя, 10 души за 10 дни колко земя ще изорат? Двама души за 5 дни обработват 1 декар земя, двама души за 10 дни колко земя ще обработят? Хикс. А двама души за 365 дни колко земя ще обработят? Хикс. Когато се увеличава времето, увеличава се и работата. Ако времето е същото, а увеличаваме хората, резултатът е същият. Закон е. Имаш едно неразположение. Казвам, ще продължиш времето. Неразположението е разработена земя и зато и трябва да се обработи. Колко време ще ти вземе да изчислиш, за колко дни ще обработиш? Пък някъде ще увеличиш броя на работниците, без да увеличаваш времето. В същия срок да свършат повече работа. Щом имаш неразположение, свържи се с 10-20 добри хора и неразположението ти ще изчезне. Ако ви питат, кой поглед е добрия, какво ще кажете? Лъчите на 90 градуса дават най-голяма топлина, но са много ярки и причиняват най-голямо дразнене. Същинските лъчи имат най-малък наклон. Има един ъгъл на падането на светлината, която иде от окото. Когато светлината пада по естествен наклон, това наричаме добър поглед. И чувството си има закон за проява. Защото всяко чувство, всяка мисъл заемат микроскопическо място в организма. Проявата на чувството взема една 100 милионна част от милиметъра. То е активно. Защото всички неща, които се проявяват, си имат форма. Природата всякога има една вътрешна обмяна. Даваш и вземаш. Всичко, което е вътре, тече. Това, което не тече, подразбира се, не тече всичко, което е под това, което тече. Трябва да допуснеш противоречието, за да можеш да разсъждаваш. Хикс е противоречието. Искам да го определя. Доказването не може да се докаже и видимото не може да се види. Вашия приятел може да се яви в една животинска форма, в един извор, в една мушица. Във всички тези форми той върви, докато най-после дойде в една форма, която на вас ви е приятна – човешката. Духовният човек включва религиозния, но религиозният не включва духовния. Има известни положения, дето човек може да чувства правилно само по известен начин. Чувствата може да се проявяват правилно само по известен начин. В моралността, ако едно дете има една покрита кутия, учителят няма право да отвори кутията да види какво има вътре. Щом аз съм учител, аз съм ясновидец. Мога да видя през капака. Всяко чувство и всяка мисъл е написана на лицето ми. Прочетете какво мисля за вас. Някой казва: какво мислиш за мен? Казвам: прочети на лицето ми. Когато вали дъжд, природата завие лицето, за да не се намацват буквите. Природата е написала толкова ситно някои неща, тъй ги е скрила, че и ти трябва голям микроскоп, за да ги прочетеш. Природата казва: аз боравя с малките пространства. Човек трябва да знае, че светът е един непреривен, интензивен поток и да има всичкото смирение да се учи винаги. Красиво е човек да има онова будно съзнание, но не само кратко, а в дадения случай да знае кои образи са красиви. Защото не всяка мисъл, която минава покрай нас, е правилна, пък може и да е чужда. Трябва да различаваш доброто у себе си и доброто от другите и да го приемаш, ако е добро. Пък възможно е и лошите мисли аз да ги създавам. То е една възможност на свободната воля. Има начини, чрез закона на интуицията, да се дават знания. Преди всичко трябва да развивате интуицията, пък после, след години, може да се ползвате от плода на тази интуиция. Човек трябва да бъде буден, макар и да остави всичко да тече до него, но трябва да пази равновесието си вътре. Човек не трябва да се гризе, но да има разположение вътре в душата си. Здравословното състояние зависи от тази морална чистота. Пред Бога човек трябва да бъде всякога чист, да отвори душата си пред невидимия свят, пред Бога, пред ангелите и пред хората. Човек трябва да отвори душата си пред невидимия свят, за да може да обнови душата си. Имате един приятел и между вас се ражда спор. Най-първо ще определите разумен ли е той, ходи ли по Бога. Ако Бог не може да ви извади от това положение, значи има друг закон, който ви ръководи и двамата. Ако не можете да си примирите, във вас има една погрешка, или той не е на правата страна, или вие не сте на правата страна. Погрешката е или ваша, или негова. Две положения има, които могат да бъдат верни. Защото ако хората ходят по Бога и не могат да изгладят малките работи, не знае какъв ще бъде този живот по Бога. Само Божията любов носи пълния живот. 16 часа, същия ден, в салона. Под млади сестри разбирам от какво вещество са направени, а под нови – тяхната проява. Когато аз се радвам на всичко, това е конкретна идея за служене на Бога. Когато човек служи на Бога, той е много внимателен. Той е най-хубавото учение. Аз съм опитал той учение. В него божествения принцип работи. Сега аз ще ходя по Господа и се радвам, че мога да ходя. Радвам се. Свободен съм. Тръгна, мине някоя кола, каруцарят каже, качи се. Когато се случи да е кално и да не мога да мина през кълта, тогава се възползвам от поканата. Рече ли човек да служи на Господа, всичко минава много хубаво, няма противоречие. Когато се радвам, че мога да ходя, цялото тяло в мен се радва. Тогава човек, като е здрав, казва: аз ще служа на Бога. Питане. Кое е по-високо, доволството или радостта? Доволството идва от работата, че добре е свършена, а радостта идва от това, че тази работа е излязла успешна. Ние се радваме на слънцето, понеже ни донася повече, отколкото очакваме. В радостта има разширение, ти се радваш, весело ти е. Когато слънцето изгрее, човек се радва. Когато се наяде, той е доволен. Благодарността седи в това, че ти си имал тази привилегия на радостта. Благодарността е по-високо състояние на духа. Благодарен може да бъде само разумният човек. Децата се радват. Разумните благодарят, а слугите са доволни, защото си вършат работата и им плащат. Започва и с високото. Най-напред човек трябва да е благодарен. Щом имаш високото, другото ще дойде. То включва всички неща в себе си. Тази идея, която разбирате, без да ви я обясняват, тя е от Бога. Тази идея, която наполовина трябва да ви се обясни, тя е на ближния. Тази идея, която искате напълно да се докаже, тя е идея на личността. Аз зная, хората искат да си обяснят някои работи, но божествените работи оставят необясними. По божествено аз кажа нещо и не го доказвам. Нито се спирам да говоря за него. Божественото всеки разбира. Духовният човек съдържа в себе си религиозния, но религиозният трябва да учи духовното. Вървиш по пътя, не си знаеш пътя. Причината не е в тебе, светлината я няма. Дойде ли светлината, можеш да намериш пътя. Тогава, дойде ли божествената светлина, човек всичко вижда. Има една възможност. Светлината ще дойде, неизбежно ще дойде. Човек ще седи и ще чака, докато се пукне зората. Когато се пукне зората, ще тръгне. То е закон. Като дойде светлината, страхът изчезва. Когато хората духовно се менят, значи те растат. Ако от 20 души всеки един обърне на годината по един човек в правия път, следната година всички те обърнат по един. След колко години ще се обърне целият свят? Първата година 20 души, втората година 40, третата 80 и тъй нататък, и тъй нататък. Добрата молитва. Беседа от учителя, държана пред класа на добродетелите, на 25 декември 1925 година.